Tarehe 29 Machi 2024, hujambo mpenzi msikilizaji. Karibu katika taarifa yetu ya habari mchana huu, tuanze kwa muhtasari wake. Tarehe 29 Machi kila mwaka ulimwengu huadhimisha siku ya unyonyeshaji. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, maziwa ya mama ni chakula bora kwa watoto wachanga. Ina kinga za mwili tosha ambazo zinamlinda mtoto dhidi ya magonjwa ya kawaida. Rasimu ya kanuni za uchaguzi kwa ajili ya uchaguzi ya chaguzi zijazo nchini Burundi iko kwenye meza ya mamlaka za kisheria kwa sasa. Baada ya kuandaliwa na Wizara ya Mambo ya Ndani, ni tangazo la msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani katika kipindi kwa umma leo Ijumaa mkoani Karusi utajuzwa hapa hapa. Na mwili usiokuwa na uhai wa kikongwe mwenye umri wa miaka 60, mkazi wa kijiji Rugwankuba tarafa ya Gatara katika mkoa wa Kayanza, mlinzi katika soko la Butwe, umegundulika jana asubuhi mbele ya duka alilokuwa akilinda. Sababu ni zipi au kuna uchunguzo wote unaofanyika? Jiunge nasi katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduayo, Albert Nduayo kuna sikimitambo. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ni kiboko yao hakika. Tunasikika kutoka mjini Bujumbura masafa FM 99.7 sawa na 101 nchini kati. Uko nje ya Burundi bonyeza wetatu.isanganiro.org unatupata mbashara. Tarehe 29 Machi siku ya unyonyeshaji duniani. Kwa mjibu wa shirika la afya duniani, maziwa ya mama ni chakula bora kwa watoto wachanga. Ina kinga za mwili tosha ambazo zinamlinda mtoto dhidi ya magonjwa ya kawaida ya utoto. Shirika la afya duniani WHO linawataka akina mama kutonyonyesha tu miezi 6 ya kwanza, bali waendelee kunyonyesha hadi umri wa miaka 2, huku wakiwalisha watoto vyakula mbalimbali. Baadhi ya mama wazazi wakazi wa jiji la Bujumbura wanaeleza kutoweza kunyonyesha vyema watoto wao kwa kutoweza kujilisha ilivyo. Kwenye tarehe hii iliyotengwa kwa ajili ya unyonyeshaji duniani, wazazi hao wanaiomba serikali ya Burundi kuwasaidia kuendeleza shughuli zao zinazowaingizia kipato ili wapate chakula na pesa za kujikimu. Mama mzazi anatakiwa kunyonyesha mtoto wake mara 8 kwa siku. Tamko la mtafiti wa masuala ya lishe Jean-Paul Uineza anawashauri akina mama kutumia nafaka, mboga mboga, matunda na vyakula vingine vyenye virutubisho, vitamini na mafuta, bila kusahau maji yanayomsaidia mtoto kufanya haja kubwa bila ugumu. Anadai kuwa ulaji sawia wa vyakula hivyo huwakinga watoto dhidi ya magonjwa. Siasa kwa sasa. Rasimu ya kanuni za uchaguzi kwa ajili ya chaguzi zijazo nchini Burundi iko kwenye meza ya mamlaka za kisheria kwa sasa, baada ya kuandaliwa na Wizara ya Mambo ya Ndani. Tangazo la msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani katika kipindi kwa umma leo Ijumaa mkoani Karusi kuhusu kitambulisho cha kibiometric ambacho kitatumika wakati wa chaguzi hizo, pia Nkurikiye anaeleza kuwa kitambulisho hicho kitaanza kutumika baada ya sensa kuu ya jumla inayopangwa kufanyika Agosti mwaka huu. Katika kipindi hicho kwa umma daima, msemaji wa rais wa jamhuri anabaini kuwa kampuni mpya ya mafuta iliyoanzishwa itaweza kutatua tatizo la uhaba wa mafuta nchini. Studioni niko na Jean-Marie Vianney Ngendakumana ambaye amejaribu kusikiliza mada baada ya mada kipindi hicho. Jean-Marie Vianney Ngendakumana, atueleze nini ameyapata. Naam, katika kipindi hicho kwa ambacho kimeendeshwa na wasemaji wa taasisi tofauti za serikali kwa waandishi wa habari pamoja na wananchi, kilichoendeshwa kwenye makao makuu ya mkoa wa Karusi, Pierre Ngurikiye ambaye ni msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani, Usalama na Ustawi wa Jamii amefahamisha kwamba rasimu ya uchaguzi hakika imeshamalizika kutathminiwa na wizara anaosemea, akifahamisha kwamba kwa sasa sarasimu hiyo imesha fikishwa mbele ya taasisi za mahakama ili waifanyie marekebisho. Kulingana na kibali cha kiraia ambacho ni cha kibiometrika au cha kisasa, msemaji wa wizara hiyo amefahamisha kwamba kibali hicho kitatolewa baada ya matokeo ya sensa ambayo itaendeshwa nchini Burundi mwezi Agosti mwaka huu 2024, na watakapotambua idadi ya waliohudhuria sensa hiyo ndipo watakapoanzisha operesheni za ugavi wa kibali hiyo. Kibali hicho kumradi. Kwa upande wa shirika Sopebu ambalo lilipewa nafasi ya kuagiza nchini Burundi mafuta, msemaji wa rais wa jamhuri amefahamisha kwamba shirika hilo la Sopebu litachangia vilivyo kwa kutatua tatizo lililokuwa likijitokeza la uhaba wa mafuta nchini Burundi kwa kuchunguza vema namna bidhaa hiyo itakavyoagizwa nchini Burundi na jinsi operesheni ya ugavi zitakazoendeshwa shirika hilo litakuwa likifuatilia. Bi Gilene Gatoni ameeleza kuwa tatizo la pesa za kigeni ambazo zilikuwa ni sugu kwenye sekta hiyo ya kuagiza mafuta nchini Burundi, shirika hilo litachangia vilivyo kwa kufuatilia namna pesa hizo zitakazotolewa na wale ambao watapewa pesa hizo ili waagize mafuta kutoka ugenini. Shirika hilo Sopebu litakuwa likifuatilia namna watakazoendesha kazi zao za ugavi na kuagiza mafuta nchini Burundi. Msemaji huyo wa rais wa jamhuri alipata nafasi ya kutuliza nyoyo viongozi wa mashirika mengine ambayo yalikuwa yakichapa kazi katika sekta hiyo ya ugawaji mafuta nchini Burundi kuwa yataendelea kamwe kazi zao za ugavi wa mafuta. Katika kipindi hicho pia msemaji wa wizara inayohusika na viwanda alifahamisha kwamba mkataba kati ya shirika husika na kutengeneza sukari nchini Burundi Sosumo pamoja na shirika la Sarai Group lenye asili ya nchi ya Uganda, mkataba huo utaanza kutiliwa manani rasmi mnamo tarehe 18 mwezi ujao Aprili mwaka huu 2024. Omenduayo na ni Jamari Vianne Ngenda Kumana ambaye niko naye studioni moja kwa moja. Baada ya mapumziko tunaendelea na taarifa ya habari. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Usalama kwa sasa, mwili usiokuwa na uhai wa kikongwe mwenye umri wa miaka 60 mkazi wa kijiji Rwankuba tarafa ya Gatara katika mkoa wa Kayanza, mlinzi katika soko la Butwe umegundulika jana asubuhi mbele ya duka alilokuwa akilinda. Habari za eneo patukio zinaeleza kuwa muathiriwa alifariki usiku wa Jumatano kuamkia Alhamis kwa kunyongwa na watu ambao bado hawajatambuliwa na ambao walipora duka alilokuwa akilinda. Wawili mawalinzi wenzie sokoni Butwe wamekamatwa na wako kwenye mikono ya polisi wa mahakamani huko Gatara tangu Alhamis hiyo hiyo kwa ajili ya uchunguzi. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro inasikika kutoka mjini Bujumbura. Habari za kimataifa. Addis Ababa. Umoja wa Afrika umempongeza rais mteule wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ambaye alikuwa mgombea wa upinzani kwa ushindi wake katika uchaguzi mkuu wa urais. Katika taarifa yake, tume ya Umoja wa Afrika kupitia mwenyekiti wake Musa Faki Mahamat imemtakia Faye mema katika nafasi yake mpya. Kwa mjibu wa matokeo ya awali, Faye aliibuka mshindi wa uchaguzi huo katika duru ya kwanza kwa kupata 54.3% dhidi ya mgombea aliyekuwa anaungwa mkono na Rais Macky Sall, waziri mkuu wa zamani Amadou Ba. Na hatimaye mshanga. Mtu mmoja ameuawa kwa kupigwa risasi na gari la ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini DRC kuchomwa moto wakati wa makabiliano kati ya vijana na walinda amani katika eneo la Mushanga kaskazini mwa mji wa Butembo mapema leo Ijumaa. Maafisa wa usalama wanasema msafara wa jeshi la walinda amani ulikuwa ukitokea Rwindi kuelekea mji wa Beni kaskazini zaidi mwa mkoa wa Kivu kaskazini. Akizungumza na vyombo vya habari katika mji huo wa Butembo, Edgar Mateso, mkazi wa eneo hilo, amefahamisha kuwa vijana washambuliaji walishambulia gari la MONUSCO ambalo lilipotea kutoka kwenye barabara inayounganisha mji wa Butembo na Beni baada ya kubaki nyuma kwenye msafara huo. Kupotea kwa gari hilo kulisababisha hofu miongoni mwa raia kwa sababu watu hawakuelewa ni kwa namna gani gari linalopaswa kwenda Beni lipatikane katika eneo tofauti upande wa mashariki. Imetimu 7:32 katika studio za Radio Isanganiro. Mwisho wa taarifa yetu ya habari mchana huu. Zangu shukrani za dhati ni kwa wewe kuwa nasi, lakini pia kwa Albert Nduwayo ambaye ametuunganisha kimitambo. Kwa niaba ya Jean-Marie Vianney Ngendakumana ambaye ameniwezesha ili ufanikishe taarifa hii ya habari, mimi ni Omer Nduwayo.